Kaixo, entzuleek, Silvia de la Fuente naiz, aurrezkuntzako bandereinoa, eta gaur hitz egingo dizuet ikaskuntzan prozesuan bidelagun garen on inguruko begirada aldaketari buruz. Hau da, atzera elikadura, zuzenketa bera baino haratago doa, ikasleek hartu beharreko norabidea aurkitzeko zuzenketak hobeto ulertzeko, lagungarriak izan aldiren, iruzkizun konstruktiboak. Garapen apur bat egingo dizuet, gaiari buruz, eta lehenengo galdera izango zen zer ulertzen dugu atzera elikadura bezala. Informazioa, orientabidea, ikasleak jakin dezan zer egin duten duen ondo, txarto, zer hobetu dezaken eta nola. Hau da, guk atzera elikadura hori emango dugu, ikasleak jasoko du, irakurri, ulertu eta erabaki zer egin. Eta azkenik, horrekin, aldaketak ezarri ahal izango ditu hobekuntzarako. Bigarren galdera, edo aipatu aldun hausnarketa, atzera elikaduraren ezaugarriak. Da, lehenengo eta behin, baliagarria, ikasleak jakin dezan zein den bere ikaskuntza prozesuaren evoluzioa, lortu beharreko helburu edo kompetentziei dagokionez. Motibagarria da, eta bermatu behar du ikasleak feedback hori bere jardutean zertatzen duela. Hirugarren galdera izango zen ze informazio izan behar du. Ba, ematen den informazioa hezigarria izan behar da hobekuntzarako proposamenak aztertuz eta ikaskuntza prozesua hobetzeko moduen orientazioak eskainiz. Adibidez, ikasleak bere buruari galdera egin eta bere irakaskuntza prozesuari buruz hausnartzeko iradokizunak txertatuz, adibidez, gelan. Laugarren galderan, feedbacka noiz eman behar da? Ba, bi momentu desberdin. Lehenengoa, ikaskuntza prozesuan zehar ematen dena, zalantzak argitzeari lotuta, alik eta azkarren ematea komeni da, ikaskuntza ez presentzialean. Eta bestea, ebaluazio jarduera baten ondoren ematen dena. Gaur egun, ikaskuntza semipresentzialak edo guztiz telematikoak ohikoak dira hezkuntza sisteman, eta hori dela eta garrantzitsua da atzera elikadura emateko unea planifikatzea eta hau modu sekuentzial batean gauzatzea. Noiz emango da eta nola, eta ikaslekin konpartitutako planifikazioa izatea. Bosgarren hausnarketa izango zen atzera elikadura emateko baliabideak eta estrategiak. Funtsezkoa da jakitea zein den gure helburua eta baita ikasegoera, estrategia bat edo beste aukeratzeko orduan. Mezu elektronikoak ikasle bati egindako iradokizunak erraz berreskuratu ahal izateko iradokizun bankua errubrikak dokumentuan txertatutako idatziko iruzkinak, audiobidezko atzera elikadura, bideobidezko atzera elikadura eta bideokonferentzia. Eta azkenengo galdera, nola inplikatu ikaslegoa benetan atzera elikadura hori erabili dezan? Bigako, alde batetik diseinu on bat erabiltzea eta bestetik ikasleak irakaskuntzaren feedback horren erdigunean jartzea. Aipatuko dizkizuet puntu batzuk. Jasotzen diren iruzkinak abia puntutzat hartuta, ikaslearen partetik erabaki hartzea inplikatu behar du. Ikasleek atzera elikaduraren garrantzia eta ekintza beraren norabide bikoitza ulertu behar dute. Ikasleak zein hezitzaileak inplikatu. Ikasleek atzera elikadura horretatik espero duguna ulertu behar dute. Ikasleek autoebaluaziorako gai izan behar dute eta feedback horrek sortu ditzakeen emozioak kudeatu. Ta, ideia moduan ikasleen arteko atzera elikadura sustatu daiteke. Labur bilduz, zuzenketarako ekintza gutxiago diseinatu eta arreta jarri ikaslei iradokizun konstruktiboak eskaintzen. Irakaskuntza ikaskuntza prozesuan orientabideak eman eta hobetzen laguntzeko. Eskerrik asko nire hausnarketa entzuteagatik eta besterik gabe hurrengora arte.